سلور نوی نمبر آیت دے آخر رکو سور انبیاء اول رسم پارا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكنا أنهم لا يرجعون سورة انبياء کے نفذ شرف دعا سورة الانبياء کے نفذ شرف دعا چه لائق در آمدل که دو صرف یو اللہ رے او پدی صورت کې اکرام الانبیاء بعد الابتلاء دا انبیاء عزتمندی بیانی دا وردن کبھی طول لکی دی خورا دیمی سمانے ہو نکلو دن نکی ہویا صورت شپک اسے ہو شپک باب ہو دا دیز اینا بشارت مؤمنان تا او تخویب مشرکین تا و من یعمل من الصالحات وهو مؤمن آچا چا عملو کو دنه کینا حال دا چوی دے مؤمن ایمان جمله حالیه لوری دا عمل دا پارا و من یعمل من الصالحات وهو مؤمن آچا چا عملو کو نیک حال دا چوی دے مؤمن ولا كفرانا لسعي نشتره ناشکره ده قراره ده قبوليه ده عمل الله ولا كفرانا لسعي انبیاء آخره قره ولا كفرانا لسعي او ده حجره قره ولا كفرانا لسعي نشتره قراره ده عمل ده قبوليه وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ آجا چا عملو کو دنے کئینا نیک عمل کئی حاضر ایچوی دے مومن بل دیکھ راجی من عاملا صالحا من ذکرن انسا وَهُوَ مُؤْمِنٌ سری یا خزی نیک عملو کو شاد شردار ایچوی اغا مومن فَلَنُحِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا کلوی جزور زقونا فیها بغیر حساب چامل نیکی ایمان پکیوی رزق بول ملاوی کی پریمانا دلتوی فلا کفران لسائی نشتر محروم تیاد پارا دا عمل دا اللہوی اغب دخل عمل محروم نکما فلا کفران نشتر محروم کی دلد پارا دا عمل دا دا خلق و عمل با قبلو ما چه چاکی ایمان وی چاکی توحید وی و انا لہو کاتبون او بیشکا منگیو دلرا لکن گنا ولی چی ایمان نہیں کنا نو دا غا عمل نقبلی گی اللہ قسم کلے دے صورت نسا کے فلا و ربکا لا یؤمنون حتی یحکمون کافی ما شجرا چې خلاف د پیغمبر کې نام یې عمل نه قبليږي عقیده غلطه ده نو عمل نه قبليږي بوش د قران نه خلق منکه نو عمل نه قبليږي شرک نو عمل نه قبليږي دا ګڼ آیاتونه د قران په دلالت کوي و ان له کاتبون ابشکا من یو د عمل د پاره لیکون کی منګ هر عمل لیکو چای کی ایمان ویږي عقیده وی و حرام علا قريه نهلكنا انهم لا يرجون او حرام دې پاک لري باندې بندې پاک لري باندې ا ذا خبره چې بشکا کلی ولا بلا يرجون واپس نشي دنیا تا کلا اهلكنا شهلاكم من غيلرا سکل از یو کله هلاکم نبا ما لازم دی فما بندی حرام دی چیزا کلی بیا دنیا تا واپس نکما کم کلی چیزی او بزل تواکم دو گناهون پو وجا نزارا باندی بندی دالا بانی حرام دی چه زبا کلی بیا دنیا تا واپس نکم ختم گو چه کم ملکونه تبا کلی لیتار کلی دی عذابون راغلی دی پاگه نواغه دنیا تا بیا واپس شوی دی ناملی شوی دی تلی دی حتا عذاب و تیادی آجو جو ما جو جا حتا تکون الابتلا و بدا ابتلا چاق پرستو با بیان کاؤ باطل پرستو برد کاؤ تکون الابتلا و بدا ابتلا حتا تردی عذاب و تیادی فتیادی آجو جو ما جو کلا چپران سیشی آغا دیوال دی آجو جو دو ما جو جو یا جو جو ما جو دا سوک دی داغ فسادق و مندی بیمانا چه پا هر ملک با پیدا شی تا دو ملکونو منز که با فساد پیدا کئی پا آغا خلقو که با فسادو نا پیدا کئی آغا ملکونو با لیتا رئی او گورا لگده زمانه که بلاد شمالی بلادو که روس ده چینو میاده یز او چین نا چین دا کار نکئی ای با چه وسی وشی روس ته امریکا دا یورپ ته اسرائیل لی دادا کارو نه کوي چې دوا پاغمل کې ول خلق پیدا کی یو لم پیسي ور کی او بل خلق او جنگي لکه مصر حالت وګوره د شام حالت وګوره د سودان د لیبیا حالت وګوره د سعودي حالت وګوره شیعه او سنی په دې ملک کې کوشش را کاو خلاص مکمل بچ کا او شه اولا زمون مل بچ کی حتی اضاف و تیاد اللہ در طول مسلمانان بچ کی دا غیر زورنا او دا غیر فساد انونا حتی پا ترکو که داری کوشش کاؤ با ایمانو خلق که او تنا پورتا کلیو توی بردگان تا فاغل اللہ توفیق ورکو آغا آر سکر طول که او ساتر حتی دا کار دے دا غیر یاجوجو ماجوجو لکه دې زمانہ کې اسرائیل شو امریکا شو یورپ هغه قومونه ا پیسې چلی او چې کله یو ملک آبادیږي په طرفې زی نو دا غید او نقصان د پاره بیا غلار پیدا کوي لکه زمنګ دا عمل ان شاء الله بیا طرفې بلار غامزم دي او روان دي هغه اوس دا حل زلکې چې دا بسنګ منګه تبای سره مخ کو حتی اذا فتات یاجوج و ماجوج تر دې و بدا ابتلاء کلا تر دې پورې کله بچ پران استیشی ران استیشی آغا دیوال دیا جوجو مما جوجو داد یافس اولادو وهم من کل حدبی ینسلون او دی با دهر ای ری رینا ینسلون را بیگی دهر ری رینا با را بیگی بوش روزی با این دهر ملک نبا پیدا کی گی روزی پا هر ملک بدا غی خلق پیدا کی پار ملک داغی بڑاگی حکومت ستا پیسی اوڑکی او داغی دا پارکار کئی کنا فسادو نو بکی وقت در بلواد الحق نزدی شواد درشتی آب ویزایی شاخصتن افسار اللذین کفرو ویزایی ناگهان کس دادا شاخصتن تیغی براو تی پلوغی براو تی استرگلا کسانو چکو پرے کرے رہے یعنی مقصد دادے چا عالم کې وفساد زیات شي او فسادونه قومونه برابر شي دغه ګورا په عالم کې سره فسادونه دي او بار قوتونه هغه کار کوي په ملکونو کې او خلکو کې فساد پیدا کوي ها بل کانو ظالمین او آیا ونه ها افسوس موږ را قد کنا تا کې اومږه پنا خبره کې رزینا ننا بل کنا الظالمین بل کنا ظالمان انکم بشک تاسو ما تعبدون من دون اللہ آج تاسو پلے بید اللہ نا حسب جہنم داد خشاق دا جہنم انتم لها واردون تاسو بید دی تارات دنگی تاسو دی لبرازئی فدی قدر بطے رہ گئی لو کانہا اولائی آلیہ تنما وردوها کچر تبیدہ کسان مدرگاران نبو راغلی دی دیتا و کلن فیها خالدون او طول بی پدی که میشا لهم فیها زفیر و هم فیها لا اسمون دیل با پدی که چنکاروی سبیرگیوی آوازو نبی حدیث که تیرشیوی کنا چکل دی نا امید شی نو دی بسوی چغیبو باسی زفیر لهم فیا زفیرون دی جانم یاو لوا پا دی جانم کی زفیرون آوازوی چنکاروی زبرگیوی چغی بو باسی ورے ورے اللہ اللہ اللہ وکی وهم فیا اللہ اسمعون او دی با پا دی کناوری دی خیر خبرا او غٹ آوازو نوا پا کیو باسی اوز یرا دا خود ناکار خلقو کار دی دی جانم یاو ندا سے خلشتا چی جانم تبزی آو ان الذين سبقت لهم من الحسنى بشكا كسان چمک شوی داغه د پاره مننا زمنګ د طرفنا الحسنى وعده په جنت باندې چې د کوم خلکو د پاره وعده په جنت مخکې تیر شوی دا نو اولائک عنها مبعدون دا کسان به د جهنم نه مبعدون لری کوی شي اواز جهنم نه لری او الله زمونږ له اوسادی چه کم خلقو دا پارا اللہوی ما وعده کروا دا جنت بردو بانده چه جنت تا بزئی ناغی بدا جہنم نا لریوی دا سبا لری لا اسمو حسیسا چه نباوری دای حسیسا آواز دا جہنم دا جہنم اچھا دی وم ناوری وهم فی مشتحت انفسهم او دای باپا سکی چوالی با نفسو نداغی همیشا اے دنیا با سمجھی سلوټونو ته خلک کوي استقبالونو ته خلک کوي خېکانه تیارې خو وختونو گاړو کې ګرځي دا بچن روزي وګوره بادشاہانو څنګه مزه کوي چې کم ملکونو تبدلو عام ملکونو کې وداغې استقبالونو داغې مزه بوي کانه بوي نو دا جینو کې پراته دي او شه دا د دنیا حالات دي وهم فی مشتات انفسهم خالدون او دی په پاس کې چې غواړي با نفسونو دا غي هميشه لا يحزنهم الفزع الاكبر غمجن بنګي دی دا کبره هټ لوی یا مصیبت لوی وتتلقاهم الملائکه ام همکی عبادت سره فرشته اوای وو ته فرشته هاذا یومکم الذی کنتم توعدون دا راستا سودا هغه چې تاسو رواله کولې شي وَيَوْمَ نَتْوِي السَّمَاءَ طَيِّ السِّجِلِّ الْكُتُبِ باور چر اون بکو من گسمان پشان درا اون اور دمشي خلو رجسترو لرا لولوی رجستره لولوی کتابون استامونا بابو رجستر چه پاغا اداره او دفتر کرا اون دی درجه خار کړي کنه یو کتاب چا از خراب نترا دسختونو نه پاره دا رجستر بل پروته د بل سیز پاره چې د سره سره خوراک او ماتم راځي نو پای کې لیکلېږي بل رجستر بل صفاره پروته بل دبل بل دبل چې صفاره بزاو ټول خوري وريري نو رسو چې کله شوټي کېږي نو ټول سګي دا باندې کې دارنګې پاور زراته وکو منګ اسمان راغون وکو منګ اسمان پشان دراغون ټول د منشي لیل کتب کتابونو لرا ان راغون به کمالم او عالم به ټول فنا کما رشتر دا غنڈی کی او پیو دفتر کی فنا و بندگی بندگی کنا پیو المارے کی لا ټول عالم برا غن کما او ختم بے کما دا مانا کما بدانا اول خلق نعیدو لگا سنگا چه پیدا کرو ما پاول زلدہ مخلوقات نعیدو واپس وکم دیر را وعدن علینا دا وعد رف منگا باندے ان كنا فاعلين بشكل من يكون ذكر ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر فتاكيد لكل يوم فزبور کې د دې ناش پغم باش پغم حساب او په دې پغم ایسا کې بشارت دنیاوی دې للموحدين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر پتا کې لیکلی ما په زبور کې مې بعد ذکرې مکه د قران نا بعدو په معنا د قبلو سره من قبل ذکرې او ذکر د قران نه مکه د قران نا تورات کې مې دالې کلیږي کې مې دالې کلیو ان الارض چه بشک از مکه د شام یا د سواب په پیاس کې وله دی لرا ال ها صالحون کا اغازمه کا د جنت یازمه کا د شام اقیمتزمه کا هغه وسو کولی نیکان بندگان زکا حدیث کې تیر شي دا آغا جنتونو یو کرول از مکا خیر من الدنیا و ما فیها دا دنیا چه دنیا کسی دی دا سی لسوتن نا لسوتن من الجنہ یو ٹوٹا دا جنت یو کرولا دا جنت خیر من الدنیا و ما فیها اللہ رزمان نصیب کی دا سی مزید ان فی هذا لبلاغ لقوم عابدین یقینا فدی صورت کے خامخار سولی لپاره دا قوم چا عبادت کوونکی لبلاغ سولی تبلیغ دی ګور زاد المسید تلکی ان فی هذا لبلاغا من تبع القران وعمل به چا چې قران تابعداري وکړه او عمل وکړه په دې قران نو کان القرآن بلاه الى الجنه نو برسه قرآن دل جنت تا چاچ قرآن زدک و عمل بیوکو دا قرآن بتا سبا جنت تا بوزی پلار دی نشی بوت لے خور و مور دی نشی بوت لے خزا و بچی دی نشی بوت لے صرف و نحو دی نشی بوت لے نور لوی لوی نو کری دی نشی بوت لے وزارتونا دا قرآن با دی بوزی مخیط دا جنت بعض خلکو ته لکه راځي دې کې الګا صغیر زکا قران نزیم نه راځي مولا بشيو ډړبه والی او بدې کې دادی او دې کې دادی او دې کې دادی صرف دې لپاره زده کړي ها ان فیها ازدکا هو په مقصد ځان پوهه کوي ان فیها ذا هو مقصد بل قرانی ان فیها ذا لبلاغ لقوم عابدین یقینا په دې صورت کې په قران کې خامخا رسول لی لقوم عابدين وما ارسلناك الا رحمه للعالمين انا دې لیکلې مون تعالی رحمه رحمت پر د مخلوقات بولوا پیغمبر انما يوحى الي بشک حکم کولې جما تر دې خبره انما الهكم اله واحد چې بشک مدرګار ساسو مدرګار دې کېو فهل انتم رائے تاسو غارکی خودن کی اللہ تا امان غارکی دی فا انتو اللہ نکتی واردل پیغمبرا فقلوا آزنتکم علا سما علا سوائن علا آلا سوائن نکتا کی خود اجازت کرے آلنتم فقلوا آلنتم اعلان میں اکتا ستا علا سوائن اعلان بدر کم تاسو تا په برابرې اعلان کوم تاسو ته علا سواین په برابرې باندې یا په یمې کړی تاسو علا سواین په برابرې دانا چې باز په کوم باز نه دا په انصاف دی سو ان ادری زنه پویګما اقریب ام بعید ما توعدون آیا لره دې زیری یاد دې هغه چې تاسو له وعده کولې شي عذاب انه يعلم الجار بشكل الله فوقي فكار اور وینانا ويعلم ما تكتمون اپٹی کے پاس کوئی کے پاس رتا سے پٹھوئے وان ادری زن کوئی گما لعله فتنه لكم چ شاید دا ها تاخیر دا عذاب فتنه وستاز دا پارا ومتاع الہین او سکرات و سو وقت پورے قالا نوی پیغمبر ایزما ربا فیصلو کا بالحق پرشیا فحکم پل وربنا الرحمن المستعان علا ما تسبون او رب زما میرے باندے آغا رب جداغن امدادون قدیجی پاسو جتا سی بیان ہوئی سورت کے نفذ شرف دعا لا اقدام ذکر رضی اللہ فدعو اللہ مخلصین له الدین واقعہ د انبیاء علیہم السلام او داغی چغی وګوره هر پیغمبر په میدان ولاړ دی چغی وی